najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 14 na zegarze, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki przed nami, Agnieszka Drost. 6 mężczyzn oskarżonych o udział, o sabotaż na rzecz obcego wywiadu, chodzi o podpalenia. Nic o Ukrainie bez Ukrainy, europejscy przywódcy mają dziś rozmawiać z Donaldem Trumpem. Krócej za biurkiem, za to samo wynagrodzenie, jutro ruszy nabór do pilotażu skróconego czasu pracy. Były akty dywersji i współpracy z obcym wywiadem. Do tego typowe przestępstwa kryminalne. W sądzie jest akt oskarżenia przeciwko 3 Białorusinom i 3 Polakom, którzy dokonywali podpaleń wysokopowierzchniowych obiektów i lokali usługowych. Chodzi m.in. o fabrykę Palet pod Warszawą i restaurację w Gdyni. Co grozi sprawcom? Pytamy Michała Fedusio, który był w prokuraturze krajowej. Nawet dożywocie szóstka mężczyzn ma odpowiadać za akty dywersji oraz przestępstwa kryminalne popełniane przed rokiem i przed 2 laty. Członkowie międzynarodowej grupy ze sobą współpracowali, choć nie będą odpowiadać w tym samym zakresie za całą paletę czynów, które w trakcie ponad rocznego śledztwa badały organy ścigania. Zapowiedział to rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Mianowicie mamy próbę podpalenia magazynu w Gdańsku w marcu zeszłego roku oraz podpalenie składowiska Palet w Markach pod Warszawą. Jest to bardzo poważne przestępstwo, zbrodnia, o czym wielokrotnie informowałem, zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności. Akty oskarżenia trafiły do sądu we Wrocławiu, ale decyzją tamtejszych sędziów rozprawy będą prowadzone w gdańskim sądzie okręgowym. I tyle. Michał Fedusio, bardzo dziękujemy za relację. Żadnych ustaleń dotyczących Ukrainy bez Ukrainy. Takie przesłanie ma wybrzmieć podczas spotkania europejskich przywódców i Wołodymira Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Telekonferencja odbędzie się jeszcze dziś. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówił w Polskim Radiu, że już wcześniej liderzy Europy, w tym premier Donald Tusk, wydali deklarację, w której wsparli Ukrainę przed negocjacjami. Wczoraj przyjęliśmy stanowisko Rady Ministrów. Wspieramy prezydenta Trumpa i jego wysiłki. Bardzo chcemy tego, żeby nastąpił pokój, ale pewne rzeczy też trzeba wyraźnie powiedzieć. To Rosja napadła na Ukrainę i my, Polacy, jesteśmy szczególnie przewrażliwieni na coś, co zamyka się w takiej formule nic o nas bez nas. Doświadczyliśmy już Jałty, Poczdamu, decyzji o przyszłości Polski, milionów ludzi podejmowanych kompletnie ponad naszymi głowami, więc pilnujemy tego, żeby tak nie było w tej sprawie. A w piątek Donald Trump ma się spotkać z Władimirem Putinem. Rozpoczyna się nabór do pilotażu skróconego czasu pracy. Jutro rusza nabór wniosków. Program pochodzi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Firmy, które będą chciały wziąć w nim udział, otrzymają od rządu dofinansowanie. Takie rozwiązanie ponad rok temu wprowadziła już jedna z krakowskich firm zajmujących się tworzeniem animacji reklamowych. Nie ograniczyliśmy zatrudnienia, mówi Dawid Gaweł, przedstawiciel firmy. Zostaliśmy na tym samym poziomie wynagrodzeń, tym samym poziomie benefitów. Jedyne, co się zmieniło, to obcięliśmy pulę urlopową proporcjonalnie. Natomiast to, co jest ważne, my nie liczymy piątków do urlopów, czyli de facto pracownik, który wybiera sobie pełne 2 tygodnie urlopu, to z puli schodzi mu 8, a nie 10 dni. Według danych OECD Polacy rocznie pracują średnio 1830 godzin, to blisko 500 godzin więcej niż Niemcy czy Holendrzy, tymczasem wydajność pracy mamy znacznie niższą. W najbliższych dniach termometry mogą pokazać nawet 34 stopnie Celsjusza. W czasie upałów musimy pamiętać, by pić dużo wody i to samo dotyczy naszych czworonożnych przyjaciół, mówi krakowska rzeczniczka do spraw zwierząt Sabina Janeczko. Dla zwierząt dzikich i dla piesków i nawet dla owadów można zrobić poidełko. Też dla zapylaczy ważne jest, żeby wystawić jakąś miseczkę z odrobiną wody. Najlepiej położyć na niej kamyczek, żeby mogło sobie przysiąść do napicia się. Wystawiamy zawsze w cieniu, po to, żeby tam nic nam nie namnażało się i nie kwitło z bakterii. Dbamy o to, żeby woda była czysta i w miarę chłodna. Po raz kolejny pojawia się też apel, by tak jak w przypadku ludzi nie zostawiać zwierząt ani na chwilę w zamkniętym samochodzie. A teraz na koniec jeszcze wiadomość sportowa. Trwa 2 etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne kobiet. Gospodarzem jest Chełm, jest tam, jak się okazuje. Jest nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. Powiedz, ile jeszcze zostało paniom do mety? Dzień dobry. No, na mecie zawodniczki są spodziewane za 1,5 godziny. Zapraszam wszystkich tutaj na rynek w Chełmie, na Wysoką Górkę pod Bazylikę. Spektakularny podjazd się szykuje na mecie. Kilkaset metrów po bruku podjazdu, więc tu nie będzie przypadkowego zwycięstwa. Na pewno liczymy na Dominikę Włodarczyk, która jest bardzo mocna w tego typu właśnie końcówkach. Na razie peleton jedzie dosyć niemrawo, 38 km na godzinę to średnia, ale już zaczęły się pierwsze akcje, pierwsze uciekinierki. Ta ostatnia ucieczka już została zniwelowana, więc znów peleton jedzie razem, ale trasa jest pofalowana, jest sporo ścianek, podjazdów, więc jest ciekawie i będzie coraz ciekawiej. Im bliżej mety, tym ciekawiej. Także zapraszam, mniej więcej od 15 będzie się tutaj bardzo dużo działo w okolicach mety w Chełmie. I tyle, Dariusz Urbanowicz. Bardzo dziękujemy za relację, a to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem na południu bezchmurnie, na północy więcej chmur, tam możliwe słabe opady deszczu i tam też najchłodniej 25 stopni, poza tym upał 28 do 30 stopni i nawet do 32 na ziemi lubuskiej. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. Doświadczyliśmy ze strony hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia. Mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:46. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry Państwu po raz drugi. Hanna Dołęgowska, Michał Jakubik i Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Witamy i zapraszamy do 15 w niezmiennie dobrych nastrojach. To piosenka o tym, że mamy się dobrze i Gorillaz. A o tej porze, czyli 10 minut po 14, słuchamy w tym tygodniu najnowszej płyty zespołu The Black Keys. Ta płyta nosi bardzo życiowy tytuł No Rain, No Flowers. No i mam dla Państwa tę płytę, jeśli ktoś lubi mieć muzykę w fizycznej postaci, którą można wziąć do ręki i lubi mieć tę muzykę na własność, to proszę o wiadomość na adres myśliwiecka@polskieradio.pl, myśliwiecka@polskieradio.pl. Najwygodniej byłoby, gdyby Państwo też w wiadomości umieścili swój adres korespondencyjny, to wtedy łatwiej będzie nam płyty wysyłać. Hanka Dołęgowska się tym zajmie, a my dzisiaj słuchamy z tej płyty piosenki On Repeat. The Black Keys, On Repeat, z płyty No Rain, No Flowers, naszej wczesnopopołudniowej płyty zaprzyjaźnionej w tym tygodniu. Egzemplarze do Państwa pofruną, do tych z Państwa, do których pofruną, odezwiemy się mailowo, ale piszą też Państwo właśnie o tej przyjemności, która płynie z posiadania fizycznego nośnika. Ja muszę się przyznać, że bardzo często teraz już słucham muzyki cyfrowo, ale jeżeli chodzi o albumy dla mnie ważne, te z przeszłości, albo te, które teraz stają się ważne, to zawsze staram się mieć płytę CD w domu, żeby mieć tę świadomość, czy ta płyta jest gdzieś pod ręką i w każdej chwili mogę po nią sięgnąć. Przyznam również, że te dwie kolejne piosenki pochodzą z płyt, które mam w domu. Billie Eilish, a potem Future Islands. I want you to stay till I'm in the grave, till I ride away dead and dead. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Seasons change. Billie Eilish i Birds of a Feather wcześniej, a teraz Seasons Waiting on You i Future Islands. I to są te płyty, które dobrze mieć pod ręką. I tak sobie myślę swoją drogą, jak ciekawa jest ta koncertowa, sceniczna persona Samuela Herringa, czyli lidera, frontmana formacji Future Islands. On się nie zmienia od lat i jest to taka postać pełna energii, ale też bardzo osobna i niesamowicie intrygująca. Mogli tego doświadczyć ci, którzy w deszczu towarzyszyli Future Islands na koncercie na ubiegłorocznym OFF festiwalu. A teraz inspiracja do kolejnego muzycznego wyboru, przyznam, przyszła od Kuby Ambrożewskiego, który nową piosenkę Milesa Kane'a, Electric Flower, prezentował w minioną sobotę w Tygodniku Muzycznym. Zresztą polecam Państwu tę audycję w naszych podcastach, jak każdą audycję Kuby. No, ale ja nie będę wracała do Electric Flower. Kuba wtedy zapytał, wybierając oczywiście również utwór tego zespołu, który u nas za chwilę zabrzmi, czy tylko jemu Electric Flower kojarzy się z T-Rex? Otóż nie. Nie tylko. T-Rex, Metal Guru. I teraz oczywiście mogłabym sięgnąć po piosenkę Milesa Kane'a Electric Flower, ale zwrot akcji, niespodzianka, nie zrobię tego. Mogą Państwo tę piosenkę sprawdzić w naszym zestawie do głosowania. Pierwsza trójka, lista przebojów na stronie trójka.polskieradio.pl i w zestawie do głosowania jest także ta piosenka. Dla Ciebie, krzyk mody. Staję tylko, by patrzeć na ciebie. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład wielofunkcyjny robot kuchenny iCook z bazą ponad 800 darmowych przepisów, wagą i funkcją gotowania. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowid. Mega okazje w Pepco, czas start! Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu kredki ołówkowe w tubce i wsuwane buty dla dzieci i dorosłych. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Kaufland jest fresh, fresh. Od środy karkówka wieprzowa bez kości z Lady jedynie 13,99 za kilogram z Kaufland Card. 3 kilo na osobę. A soczysty arbuz tylko złoty 89 za kilogram. Tak, tylko złoty 89 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. 14.30 na zegarze, tu Trójka, tu Myśliwiecka 357. A teraz się wyjaśni, dlaczego dzisiaj zdarzało mi się do Państwa powiedzieć per wać Państwo. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry, wać państwu. Tak oto się z państwem przywitam, nawiązując do jednego z pytań, które dotyczy formy wać pan. Skąd ona pochodzi? Staropolski tytuł grzecznościowy wać pan to skrócona postać formy waszmość pan. Waszmość z kolei to skrócony zwrot wasza miłość, którym pierwotnie zwracano się do króla, a po czasie ten zwyczaj przejęła szlachta. Ze stosunków szlacheckich pochodzą też nasze współczesne formy grzecznościowe – pan, pani oraz państwo. Pierwotnie określenia te miały podkreślać wyższy status szlachty w społeczeństwie i dlatego tak zwracali się do właścicieli ziemskich chłopi. Widać to w samym pochodzeniu tych słów, ponieważ pan, a od niego pani i państwo, pochodzi od prasłowiańskiej formy gpan, czyli władca. Od wyrazu pan pochodzą też słowa państwo, jako terytorium podległe czyjejś władzy, panować, czyli sprawować władzę, ale też panoszyć się, wynosić się nad innych i chcieć panować, czy wspaniały, od jeszcze dawniejszego wspanić, czyli wynieść się nad innych, wyróżnić. Później kultura szlachecka relacje pan-sługa przeniosła do stosunków równościowych, czyli panujących w obrębie samej szlachty. Po jakimś czasie ten rodzaj kodu grzecznościowego upowszechnił się w miastach i wsiach, a z wypracowanych wtedy zwrotów korzystamy i dziś, choć już bez świadomości zaklętej w nich historii feudalizmu. I tak na przykład zwrot proszę pana, proszę pani pochodzi od formy proszę łaski wielmożnego pana, proszę łaski wielmożnej pani. Co ciekawe, części z tych szlacheckich zwrotów używamy współcześnie w kontaktach nieoficjalnych, na przykład powitania lub pożegnania cześć, które wzięło się od pełniejszego wyrażenia cześć oddaję. Podobne pochodzenie ma również dość swobodne czołem lub cześć i czołem, które jest skróconą postacią formuły czołem bije za cześć o ziemię przed wami, czyli mniej więcej kłaniam się tak nisko, że dotykam czołem ziemi, aby okazać należny szacunek. Z kolei, gdy przyjmujemy jakąś propozycję lub prośbę o pomoc, wyrażamy to za pomocą krótkiego chętnie, które pochodzi już od nie tak zwięzłego chętnie stawię się do usług. I ja chętnie stawię się do usług, by odpowiedzieć na kolejne Państwa pytania. Proszę do mnie pisać pod adresem przysłowie@polskieradio.pl. Mateusz Adamczyk. Do usłyszenia. Zachęcam do korzystania, skoro Mateusz chętnie się stawi. 27 minut pozostało do 15. To z płyty debiutanckiej, z płyty wspaniałej i piosenka ponadczasowa. Tracy Chapman, Fast Car. You get a fast car. I want a ticket to anywhere.

Koji Radical i Conversation, a wcześniej Daria Zawiałow i Artur Rojek w duecie pod tytułem Dziwna. 16 minut pozostało do 15. Przed nami historia o bardzo starym meteorycie. Przystanek Świat. A opowie ją Ewa Mierzejewska. Ta historia zaczęła się w Stanach Zjednoczonych 26 czerwca, konkretnie w północnej Georgii, kiedy w dach jednego z domów pod Atlantą uderzyły fragmenty meteorytu. Fireball coming in through the atmosphere that made it to the ground largely in an area around McDonough. Dr Scott Harris, geolog planetarny z Uniwersytetu Georgii, dodaje, że meteoryt McDonough zbliżał się do Ziemi z ogromną prędkością. Imagine running three times a 5K race in one second. That's how fast these are going when they encounter Earth. Wyobraźcie sobie pokonanie trzech biegów na 5 km w sekundę. Tak szybko poruszają się meteoryty, kiedy uderzają w kulę ziemską. Jeden z fragmentów wielkości zaledwie pomidorka koktajlowego uderzył w dach domu, przebił się przez niego i zrobił dziurę w drewnianej podłodze. Uderzenie meteorytu wywołało też falę dźwiękową słyszaną na całym południowym wschodzie USA, o czym donosi CBS Detroit. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale właściciel domu do tej pory czyści kanapę z pozostałości pyłu powstałego po uderzeniu meteorytu. Jego szczątki zostały zabrane do badań, a naukowcy z Uniwersytetu w Georgii ustalili właśnie, że meteoryt, który uderzył w ich stan, jest starszy niż Ziemia, o czym donoszą dziennikarze telewizji WHAS 11. That it's been around for about 4.5 billion years. Meteoryt ma ponad 4,5 miliarda lat, co oznacza, że jest około 20 milionów lat starszy od Ziemi. Za pomocą mikroskopii optycznej i elektronowej dr Harris i jego zespół ustalili, że skała jest chondrytem, czyli najpowszechniej występującym rodzajem meteorytu kamiennego. The ordinary chondrites as a group, they are very slightly older than our estimated formation of the Earth. Co teraz stanie się z fragmentami kamienia starszymi od Ziemi? Jak wszystko, co stare, trafi do muzeum. Other pieces that fell will go on public display at the Telus Science Museum in Cartersville. Już wkrótce pozostałości po meteorycie starszym od świata będzie można podziwiać w Telus Science Museum, czyli Muzeum Historii Naturalnej i Nauki w Cartersville w stanie Georgia. A to pewnie informacja ważna dla wszystkich fanów geologii i kosmosu. Ewa Mierzejewska powróci z nową historią ze świata w poniedziałek, a z tą historią o starszym niż Ziemia meteorycie ciekawa jestem bardzo, co zrobi Hollywood. To jest moje podstawowe pytanie. Jutro o tej porze Radek Nałęcz będzie grał w gry. Czwartkowy Samograj to już zapowiedź weekendu, a to jest zespół Kent ze Szwecji.